حسین جب کے چلے با دے دو پہر جب کے چلے با دے دو پہر جو تھا میں رکاب تاسن کو سکینہ تھا حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گئے کربلا کو نواس را تھا کوئی شاہ کربلا فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ابھی تو بھائی تھے بیٹے تھے اقربا بھی تھے دو حیر قین تھے مسلم بن نوس جا بھی تھے ناب ہے ساتھ برادر نہ قاسم و اکبر سوار کرتی ہے بھائی تو زینب مضطر پکارتی ہے مشیت حسین جاتے ہیں کیا تھا ایک جو وعدہ اس سے نبھاتے ہیں، قریب چلنے کو سوکھے گلے پہ ہے خنجر، سوار کرتی ہے بھائی وہ زینب مضطر، لب پہ ہے نوحہ، بہن کو دیکھ کے کہتے ہیں سید والا، خدا کرے تیرے سر پر صدا رہے چادر، سوار کرتی ہے بھائی کو زینب مضطر، سے اسپ کے لپٹی ہے اب سکینہ بھی، ہوا یقین کی ہونا ہے اب یتیمہ بھی، ابا کو تام کی روتی ہے شاہ کی دختر، سوار کرتی ہے بھائی تو زینب مضطر، یہ شہن جدائی کا مرحلہ آیا، مگر بہن یہ ہے تم سے حسین کا وعدہ، تمہارے ساتھ رہوں گا میں نوگ نیزہ پر، سوار کرتی ہے بھائی تو زینب مضطر، حوصلہ رکھنا علی کی دختر ہو، بہن حسین کی بنت نبی کی دختر ہو، یہ کہہ کے جب کی چلے ایک بپا ہوا محشر، سوار کرتی ہے بھائی کو زینب مضطر، تڑپتی تھی زہرا یہ دیکھ کر منظر، لپٹ کے شاہ سے ساحل یہ کہتی تھی خواہر، نہ جی سکے گی بہن بھائی سے جدا ہو کر، سوار کرتی ہے بھائی تو زینب مضطر، ہے بھائی